Any fresh steps or watch it all fall apart again. No i minęła godzina czwarta, słuchają Państwo Trójki, a to jest audycja Trójka Budzi, na którą zapraszają dzisiaj Grażyna Oczkowska, która ten program realizuje, i Małgorzata Łukowska, czyli to ja. Na początek naszego porannego spotkania musimy zadać bardzo ważne pytanie. Za pomocą zespołu Republika będziemy pytać o to, czy zapytaj mnie, czy cię kocham. Tak brzmi tytuł tego utworu. Minuta po czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 8 minut po godzinie 4, nie wiem jak państwo, ale ja jeszcze przed chwilą byłam w objęciach Morfeusza, ale po tym numerze NAMP swoją drogą, to już trochę mnie wybudziło, postawiło mnie na nogi. Jeśli chodzi o wschód słońca, to dzisiaj pojawi się o 6.41, zachód już o 15.57. Jeśli chodzi o imieniny z kolei, to dzisiaj obchodzą je Antoni, Karina, Melchior, Rufus i Wincenty i jeszcze kalendarz świąt nietypowych, a tutaj dziś Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, Światowy Dzień Feministek i Dzień Kotleta Schabowego. Nie wiem do końca, czy feministki są zadowolone z tego połączenia, ale tak jest w kalendarzu. 9 minut po 4, Used to be Young i Miley Cyrus teraz w Trójce. Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. Be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Lift my to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. To be young. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sky, tongue tied and twisted, just an earth.

inny gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. 22 minuty po godzinie 4. W pogodzie powoli zaczyna wiać nudą, tak nomen omen. Żadnych ulew dzisiaj, żadnych huraganów, nawet przymrozków nie ma. W polskiej pogodzie, proszę państwa, to jest tak. Nuda, nic się nie dzieje, w ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. To tak cytując klasyka, ale już do brzegu. Od rana na termometrach 5 stopni mamy w Lublinie, 6 w Suwałkach i nad morzem, 8 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie. Ja przepraszam bardzo, w Poznaniu i we Wrocławiu jest 8, ale w Krakowie to już prawie 10. Teraz. No i jeszcze Kielce się tutaj schowały i wcale się nie dziwię, że się schowały, bo na termometrach 1 stopień powyżej zera i to jest najchłodniejsze miejsce w tym momencie. Na barometrach za to 1011 hektopaskali, to ciśnienie jeszcze rośnie, a biometr na szczęście będzie dzisiaj dla nas korzystny. Be mine teraz w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie czwartej, a my zaglądamy teraz do muzycznego kalendarium. Dzisiaj urodziny obchodzi pani Charlene Spiteri, która znana jest przede wszystkim jako wokalistka zespołu Texas. Pani Charlene kończy dzisiaj 56 lat, no i chociaż znana jest przede wszystkim z występów właśnie z zespołem Texas, to 15 lat temu zaczęła również solową karierę. Nagrała kilka albumów, z których to bardzo gorąco polecam państwu taki coverowy album z utworami pochodzącymi z kultowych produkcji filmowych. To nie jest tak, że jej własne piosenki są na tyle złe, że muszę polecać covery, ale rzeczywiście są wyjątkowe i udane. Ale my teraz zagramy klasyk od zespołu Texas, Summer Sun, już teraz w trójce. Yeah, I know what I saw, I know that I found. kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy utwory, do których człowiek musi się chyba przekonać. Jestem twoją bajką i Sanach to nowa wersja utworu wykonywanego przez Zdzisławę Sośnicką, który promował film Akademia Pana Kleksa. Ten utwór zresztą też ten film promuje, ale już w nowej wersji będą mogli go państwo zobaczyć na początku przyszłego roku. A jeśli chcą państwo zagłosować na ten utwór, bo też państwu się podoba, to proszę bardzo. Lista przebojów trójki, nasza strona internetowa się kłania. Tam też można oddać głos na Sanach między innymi. Ale my wracamy teraz do kalendarium muzycznego. Tutaj kolejna rocznica, tym razem oficjalnego powrotu zespołu Genesis, bo po wieloletniej przerwie, właśnie 7 listopada 2006 roku, panowie z zespołu ogłosili swój wielki powrót na scenę, no i rozpoczęcie trasy koncertowej, która nazywała się Turn It On Again, tak jak jeden z utworów zespołu Genesis. Był taki moment, kiedy zespół Genesis występował z Rayem Wilsonem zamiast z Philem Collinsem, później Ray Wilson wrócił do mojego Poznania, a pan Phil Collins znów na scenę. Ostatnio dochodzą do nas niezbyt dobre informacje na temat stanu zdrowia samego Phila Collinsa i sam artysta podkreśla, że niezbyt dobrze się czuje, więc kto wie, czy to nie są ostatnie koncerty, na których Phila Collinsa można zobaczyć. Ale my wróćmy do tych lat, początku lat 2000 i do Turn It On Again. Już teraz w trójce. I can show you Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans dzieli nas od godziny 5, a chwilę po godzinie 6 tradycyjnie zacznie się audycja Pora na Trójkę. Dzisiaj zabierzemy Państwa do Krakowa na remont. A dokładnie to na remont ulicy Kościuszki, która biegnie wzdłuż Wisły. No i to jest ulica znana przede wszystkim z dużej liczby knajp, restauracji, kawiarni. Ostatnio one bardzo narzekają właśnie przez ten remont, bo tracą dużo pieniędzy. Klienci po prostu nie mają ochoty siedzieć i konsumować w otoczeniu koparek i ekip budowlanych, więc rezygnują z uczestnictwa do knajp właśnie na ulicy Kościuszki w Krakowie. Podobny problem jest też w moim ukochanym Poznaniu, gdzie powoli dobiega końca remont płyty Starego Rynku, ale nadal jest tam dosyć duży chaos. No i podobnie jak w Krakowie, restauracje też muszą się zmagać z mniejszą liczbą gości niż zazwyczaj. O tym wszystkim, o Krakowie, nie o Poznaniu. O Poznaniu to ja Państwu mogę opowiadać, ale o Krakowie powie Państwu Paulina Guzowska z Radia Kraków chwilę po godzinie 8. A już teraz Alison Moyet u nas w Trójce. We'll be right back. konieczność. Zamienia mi zwykłe zło uczciwie i obiektywnie, tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy. 7 minut zostało do godziny 5. Nie wiem, czy państwo kojarzą słynny samochód, który został zalany betonem na jednej z łódzkich ulic ostatnio. Kierowca nie przeparkował auta, no i na czas remontu ten samochód został na miejscu, a panowie budowlańcy zostawili panu kierowcy wspaniały prezent, czyli zalali mu samochód betonem. Znaczy zostawili mu taką ładną ramkę na jego miejsce. Co ciekawe, samochód bardzo szybko stamtąd zniknął. Już się też znalazł. Właśnie wczoraj po południu się znalazł. Kilka kilometrów dalej na parkingu jednej z galerii handlowych w Łodzi. No i teraz trwa dochodzenie i wielkie poszukiwanie pana kierowcy, bo grozi mu surowy mandat. No i to jest naprawdę duże zobowiązanie finansowe, bo jeśli znajdzie się kierowca, to dostanie 100-złotowy mandat za złe parkowanie, do tego jeszcze jeden punkt karny. No, sami państwo przyznają, że to nie jest jakaś tragiczna kara i to jest ironia moja z tym wielkim poszukiwaniem i finansowymi karami. Natomiast jeśli odezwie się inwestor, który remontował ulicę, na której stał ten samochód, no to wtedy już się zaczną schody, bo wtedy rzeczywiście panowie mogą się spotkać w sądzie i ta kara może być wyższa. Panie kierowco, proszę jechać tramwajem. Trudniej zabetonować niż samochód. 7 minut zostało do godziny 5, a Adore i Jasmine Thompson już teraz w Trójce. I just can't.